แง่คิดจากหนังเรื่อง Age of Innocence เพราะความรักเปลี่ยนแปลงบ่อยโดยคุณชลนินคำเตือนบทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้ฟังเสียอรรถรสในการชมละครคุณเชื่อไหมจิตเป็นอนัตตาบังคับควบคุมไม่ได้ช่วงนี้ผู้เขียนอยากเขียนถึงหนังใหม่ๆมาประกบกับหนังเก่าเพื่อให้เกิดความหลากหลายในอรรถรสซึ่งก็ทำได้แค่2เรื่องมาตอนนี้ก็อยากเขียนถึงซีรีส์เก่าๆเรื่องนึงขึ้นมาซะแล้วบังคับให้ใจเลือกหนังใหม่ๆยังไงก็ไม่ยอมอย่างนี้เข้าข่ายจิตเป็นอนัตตาไหมเนี่ย Age of Innocence ซีรีส์เกาหลีมีชื่อไทยว่ารักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอเป็นละครเรื่องนึงที่ทำให้ผู้เขียนมองเห็นความไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนรวดเร็วและบังคับควบคุมไม่ได้ของจิตใจหัวใจคนเสียจนอยากตั้งชื่อบทความนี้ว่าเพราะจิตใจเปลี่ยนแปลงบ่อยก็เลยบังคับควบคุมไม่ได้แต่เห็นชื่อยาวขนาดนี้เลยตัดสั้นจนเหลืออย่างที่เห็นนั่นแหละเทซอกกับมินซูเป็นเพื่อนรักกันทั้งคู่หลงรักจียุนนักเรียนหญิงที่เพิ่งเข้าใหม่แทบจะพร้อมกันมินซูขอร้องไม่ให้เทซอกจีบจียุนซึ่งเขาก็รับปากแต่หัวใจไม่ยอมเชื่อฟังหลงรักเธอมากขึ้นทุกวันหนำซ้ำจียุนก็มีใจให้เทซอกพยายามส่งสัญญาณหัวใจบอกไปหลายครั้งแต่เทซอกก็ไม่กล้าเดินตามคำเรียกร้องของใจตนจนกระทั่งวันหนึ่งเทซอกเผลอใจจูบจียุนและมินซูมาพบเข้าพอดีโศกนาฏกรรมความรักจึงเกิดขึ้นมินซูเจ็บปวดที่ถูกเพื่อนรักหักหลังเขาถูกรถชนตายต่อหน้าเทซอกทำให้เทซอกรู้สึกผิดไม่สามารถให้อภัยตัวเองจนต้องพูดจาตัดสัมพันธ์กับจียุนแล้วหนีไปเรียนที่อื่นจียุนปวดร้าวใจเจ็บปวดที่ไม่รู้ว่าตนทำอะไรผิดจึงโดนตัดรอนอย่างรุนแรงขนาดนั้น7ปีผ่านไปเทซอกกับจียุนต่างเติบโตทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งด้วยสภาพใกล้เคียงกับเมื่อ7ปีที่แล้วจียุนกำลังเป็นแฟนกับดองฮวาเพื่อนรักชนิดตายแทนกันได้ของเทซอกเรื่องราวแบบเมื่อ7ปีก่อนกำลังจะเวียนมาอีกครั้งเพียงแต่มีความซับซ้อนมากขึ้นเทซอกเป็นผู้ใหญ่มีความหนักแน่นกว่าเดิมเขาพยายามข่มหัวใจสุดกำลังที่จะไม่รักแฟนของเพื่อนแต่ยิ่งกดข่มหัวใจยิ่งเจ็บปวดไม่ยอมเชื่อฟังเหมือนภูเขาไฟรอวันปะทุจียุนสับสนกับรักครั้งเก่ากับความรักที่เพิ่งจะเริ่มต้นความสับสนเปลี่ยนแปลงของหัวใจเธอทำให้ผู้ชายทั้งสองคนต้องเจ็บปวดดองฮวาไม่ใช่ผู้ชายอ่อนแออย่างมินซูเมื่อเขารักใครก็พยายามที่จะคว้าความรักมาให้ได้กล้าที่จะทลายอุปสรรคทุกอย่างด้วยความแข็งกร้าวเอาจริงผู้เขียนว่านี่คือประเด็นรักสามเศร้าชนิดซ้ำซ้อนเรื่องหนึ่งดูเผินๆไม่น่ามีอะไรแปลกใหม่นอกจากจะบีบคั้นอารมณ์คนดูสร้างความอึดอัดจนพานอยากปิดทีวีแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเสียเงินซื้อซีรีส์ยกชุดมาแล้วพอเริ่มดูอย่างไม่ใส่ใจเอาอารมณ์กับมันมากนักดูตัวละครแสดงไปอย่างที่มันเป็นไม่เอาความคิดของตัวเองเข้าไปแทรกแซงไม่สนใจอยากให้ตัวละครทำอย่างที่เราต้องการกลับพบความสนุกบางอย่างเกิดขึ้นสนุกที่ได้ดูความจริงบอกตามตรงว่าละครเรื่องนี้เขียนบทได้ดีมากตัวละครทุกตัวมีมิติมีภูมิหลังมีความคิดเป็นของตัวเองและที่สำคัญ ทุกความคิดความรู้สึกของตัวละครเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัยที่คนเขียนบทสร้างสถานการณ์ขึ้นมากระทบถ้าเป็นเมื่อก่อนผู้เขียนจะขัดใจคิดว่าทำไมเทซกถึงปากหนักไม่บอกความจริงเรื่องความสัมพันธ์ครั้งเก่าตั้งแต่แรกเรื่องจะได้จบๆไปทำไมดองฮวาถึงพยายามเรียกร้องความรักจากจีหยุนมากมายขนาดนั้นและทำไมจีหยุนถึงโลเลเปลี่ยนใจไปมาเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้จนน่ารำคาญพอพลิกมุมมองดูตัวละครอย่างที่เขาเป็นดูจากจุดยืนที่เขายืนไม่ใช่เรายืนไม่เอาความคิดความต้องการของเราเข้าไปแทรกแซงมันทำให้เข้าใจความจริงบางอย่างชัดเจนกว่าเดิมนี่แหละคนนี่แหละใจคนแปรเปลี่ยนเกิดดับรวดเร็วจนไม่อาจควบคุมบังคับได้ถ้าใจคนสั่งได้อย่างต้องการเทซกคงเลือกที่จะเลิกรักจีหยุนอย่างเด็ดขาดเพื่อจะได้ไม่ต้องหักหลังเพื่อนเพื่อตนเองจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดอีกครั้งถ้าใจคนสั่งได้อย่างต้องการดองฮวาคงเลือกการให้อภัยและเสียสละไม่คิดเจ็บแค้นจนถึงขนาดยิงเพื่อนรักของตัวเองได้อย่างนี้ถ้าใจคนสั่งได้อย่างต้องการจียุนคงเลือกที่จะรักผู้ชายคนใดคนหนึ่งไปแล้วไม่ต้องมารักผู้ชายทีเดียวถึงสองคนแล้วเปลี่ยนใจไปมาทำให้ทุกคนต้องเจ็บปวดแสนสาหัสเพราะใจเป็นสิ่งที่สั่งไม่ได้อย่างนี้ตลอดเวลาของการดูละครผู้เขียนถึงมองเห็นอาการขัดใจลุ้นเอาใจช่วยหมั่นไส้อยากแทรกแซงเรื่องราวตลอดถึงเกิดความซาบซึ้งประทับใจเป็นระยะสลับกันไปมาดูละครจนรู้ใจตัวละครแล้วก็วกกลับมารู้ใจตัวเองด้วยเหมือนกันรู้ว่าใจมันก็เป็นเช่นนั้นเองเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ยอมหยุดนิ่งสั่งให้เป็นอย่างที่ต้องการก็ไม่ได้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่เคยเป็นของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรความจริงมีให้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรสักนิดเพียงแค่สนใจที่จะตามดูมันเท่านั้นเองดูอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ดูอย่างที่อยากให้เป็นแล้วคุณจะได้เห็นความจริงปรากฏอยู่ต่อหน้าไม่เคยหายไปไหนเลยคิดจากหนังเรื่องอิริน บร็อกโควิชยอมหักไม่ยอมงอโดยคุณป๊อปคำเตือนบทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้ฟังเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์คนไม่เคยเข้าตาจนไม่เคยต้องเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ต้องเลี้ยงลูก3คนเพียงลำพังคงไม่เข้าใจความลำบากของอิรินบร็อกโควิชและแน่นอนคุณไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่าวันหนึ่งสิทธิที่คุณได้รับทางชีวิตของคนร่วม600คนอยู่ในมือคุณแล้วคุณจะเลือกจัดการมันอย่างไรอีรินเป็นแม่ม่ายลูกติดเธอมีลูก3คนจากการแต่งงานที่ล้มเหลวทั้ง2ครั้งในชีวิตเธอเคยเป็นนางงามมาก่อนการเลี้ยงลูกทั้ง3ด้วยตัวคนเดียวทำให้เธอต้องทำหน้าที่เป็นแม่บ้านร่วม6ปีเธอไม่เคยทำงานเลยนั่นทำให้ไม่มีที่ไหนยินดีที่จะรับเธอผู้ซึ่งไม่มีประสบการณ์เข้าทำงานเลยแม้แต่ที่เดียวในยามที่เธอไม่เหลือเงิน ที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยซ้ำโชคชะตาคนเราไม่แน่นอนบางครั้งเรื่องที่ดูเหมือนจะร้ายแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตไปสู่ความสว่างชั่วนิรันดร์เธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยมีคู่กรณีเป็นแพทย์คนหนึ่งซึ่งอุบัติเหตุนี้แท้จริงแล้วอิรินเป็นคนถูกคดีนี้ต้องถึงศาลเพราะเธอไม่ได้ทำประกันรถไว้และแน่นอนตอนนี้เธอติดหนี้ก้อนโตเธอว่าจ้างเอ็ดเจ้าของสำนักทนายขนาดเล็กในเมืองแห่งหนึ่งที่สร้างสำนักงานมาจากความว่างเปล่าจนเป็นเจ้าของสำนักทนายให้ว่าความให้อิรินได้รับการดูถูกในศาลจากทนายฝ่ายตรงข้ามทำให้เธอเผลอระเบิดอารมณ์ในศาลด้วยการใช้คำหยาบที่ทำให้เธอแพ้คดีและทำให้เธอไม่พอใจเอ็ดอย่างมากที่ไม่สามารถทำให้เธอชนะได้อิรินหางานทำไม่ได้สุดท้ายจึงต้องมาขอทำงานที่สำนักทนายของเอ็ดวันหนึ่งเธอพบความผิดปกติที่มีข้อมูลทางการแพทย์ไปปนอยู่กับเอกสารทางกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์อีรินรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลของคดีนี้ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศพยายามจะกว้านซื้อที่ดินทั้งหมดบริเวณโรงงานของตนอีรินเริ่มออกหาข้อมูลด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มและทรงเสน่ห์ประกอบกับความฉลาดในการเจรจาต่อรองของเธอเธอพบว่าโรงงานยักษ์ใหญ่คือ PG&G เป็นผู้ก่อสารพิษให้แก่ชาวบ้านในละแวกนั้นโดยไม่มีการควบคุมที่ได้มาตรฐานส่งผลให้ชาวบ้านต้องเป็นโรคร้ายที่อันตรายถึงชีวิตร่วม600รายซ้ำร้ายยังโกหกชาวบ้านถึงผลของสารร้ายที่ตนผลิตว่าเป็นสารเคมีอีกตัวที่คล้ายคลึงกันแต่ให้ผลเป็นการบำรุงสุขภาพอิรินยอมสละเวลาที่เคยให้กับลูกเพื่อช่วยเรียกค่าเสียหายจากบริษัทให้แก่ผู้ตกเป็นเหยื่อ600ชีวิตโชคดีที่เธอเจอกับจอร์ดหนุ่มข้างบ้านที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนชีวิตดูแลลูกของเธอให้แต่กระนั้นก็ทำให้ลูกชายคนโตของเธอในวัย6ขวบไม่พอใจที่แม่ของตนไม่มีเวลาอยู่กับตนดังเคยเธอแสดงให้เห็นว่าแม้เธอจะไม่เคยผ่านการทำงานใดๆแต่เธอก็ทำงานได้เป็นเลิศหาใครมาเสมอเหมือนไม่ได้การโน้มน้าวใจคนการจดจำข้อมูลทางเอกสารและความเข้มแข็งที่เธอมีหากจะหาข้อติก็คงเป็นเรื่องอารมณ์ของเธอที่หลายครั้งร้อนเกินไปนั่นแหละคุณจะทำได้ไหมกับการล่าลายเซ็นชาวบ้าน600คนในเวลา5วันคุณสามารถจำประวัติและชีวิตปัจจุบันของคน600คนรวมถึงเบอร์โทรศัพท์และประวัติของคนใกล้ชิดพวกเขาตลอดจนเรื่องราวของญาติผู้เสียหายเหล่านั้นได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่อิรินทำอิรินไม่ได้เรียนจบกฎหมายมาแต่เธอก็แสดงให้เห็นว่าบางครั้งความรู้กฎหมายในตำราเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอและแม้จะเรียนนอกตำราผ่านประสบการณ์มานานเท่าไหร่หากคุณไม่เข้าถึงธรรมชาติคุณก็ไม่อาจจะทำให้กฎหมายมีชีวิตเพื่อสนองความยุติธรรมและครองใจคนได้สำเร็จหรอกนี่อาจเป็นที่มาของกฎหมายธรรมชาติก็ได้หนังเรื่องนี้มีบทสรุปที่ตอบโจทย์เรื่องความยุติธรรมได้ตรงใจใครหลายคนบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีเงินทุน 28,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้นต้องชดเชยเงินก้อนโตที่จารึกในอเมริกาว่ามีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการเอ็ดผู้ยอมเอาตัวเข้าเสี่ยงกับงานนี้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าพอจะย้ายสำนักทนายไปที่ใหม่และมีชื่อเสียงที่หอมหวานในวงการทนายไปอีกนานส่วนเธออีรินได้รับเงินก้อนโตชีวิตเปลี่ยนไปในอีกมุมหนึ่งแม้ตอนแรกลูกและสามีเธอจะไม่เข้าใจเธอแต่สุดท้ายพวกเขาก็ร่วมยินดีในการให้ของเธอ อิรินสอนให้เรารู้ว่าโลกนี้ยังมีคนที่พร้อมจะทำเพื่อคนอื่นอยู่ในอนาคตคุณอาจได้เป็นหนึ่งในใครคนนั้นก็ได้ใครจะรู้เล่าถ้าวันนี้มีใครบอกคุณว่าจงกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองให้สูงที่สุดเถอะขอจงอย่าเชื่อเพราะมันอาจนำความเดือดร้อนชนิดที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้ในวันนี้มาสู่คุณในวันหน้าลองถามตัวเองดูเถอะว่าถ้าเป็นคุณล่ะคุณเลือกที่จะช่วยชาวบ้านเรียกร้องมูลค่าชีวิตพวกเขาอย่างอีรินหรือจะทำอย่างอื่นคุณหลายคนคงมีคำตอบให้ตัวเองแล้วแต่บางคนคงลังเลในคำตอบและคงต้องรอให้เวลาพาคุณไปเจอของจริงที่คุณเป็นตัวแสดงนำในเรื่องสิ่งสำคัญก่อนจากกันที่คุณอาจได้รับคือการเป็นคนช่างสังเกตอาจเปลี่ยนโลกทั้งโลกได้อีรินเลือกที่จะไม่อ่านเนื้อความของคดีอย่างสูญเปล่าเธอต่างจากพนักงานคนอื่นๆในสำนักทนายที่มีโอกาสดูเอกสารเหล่านี้ได้ตั้งนานแล้วแต่เธอเพิ่งจะเคยได้อ่านมันเป็นครั้งแรกเธอสังเกตความผิดปกติและเลือกที่จะค้นหาคำตอบจากความสับสนที่เกิดขึ้นในใจการค้นหาของเธอเปรียบเสมือนการค้นหาคำตัดสินของความยุติธรรมเธอเชื่อว่าถ้าความยุติธรรมมีจริงและสามารถตัดสินได้ก็คงให้ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะเดียวกันกับการอุทิศตนอย่างยิ่งของเธอแค่รู้จักสังเกตและเลือกตั้งคำถามที่ดีรวมทั้งหาคำตอบด้วยความเพียรก็บันดาลผลที่ยิ่งใหญ่เพียงนี้ท้ายเรื่องอีรินพาสามีของเธอไปพบกับผู้ที่รับค่าชดเชยจากบริษัทคนหนึ่งตอนแรกสามีของเธอไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าพาเข้ามาด้วยทำไมซึ่งอีรินก็ให้เหตุผลที่น่าสนใจว่าพามาดูผลงานที่คุณช่วยฉันสร้างมาไงล่ะภาพความดีใจของผู้เสียหายชาวบ้านคนหนึ่งที่ชีวิตต้องจมอยู่กับความทุกข์ด้วยโรคภัยที่เกิดจากความมักง่ายและความโลภมากของคนกลุ่มหนึ่งผลจากการเสียสละเพื่อคนอื่นก่อให้เกิดภาพที่น่าปลื้มปิติยินดีร่วมสิ่งนี้สร้างความสุขแก่สามีของเธอชนิดที่ไม่ต้องบรรยายเป็นคำพูดก็เข้าใจได้ดีในหนังยังมีฉากหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มมุมปากให้แก่ผู้ชมหลายคนได้เมื่อเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวันหนึ่งลูกชายวัย6ขวบของเธอกำลังอ่านเอกสารประวัติผู้เสียหายวัยเดียวกับเขาอยู่คำถามที่ถามคือคนนี้ก็ป่วยแล้วครับแม่อิรินตอบรับกับลูกชายตามจริงว่าใช่แล้วทำไมแม่ของเขาถึงไม่ช่วยเขาล่ะครับเธอตอบลูกชายสุดที่รักของตนว่าแม่ของเขาก็ป่วยจ้ะเพียงแค่นี้ก็ทำให้ลูกชายของเธอเปลี่ยนท่าทีของตนและถามแม่บังเกิดกล้าวของตนด้วยความรักว่าแม่จะเอาอะไรไหมครับผมจะซื้ออาหารเช้ามาฝากนั่นเป็นคำพูดที่อาจธรรมดาแต่สำหรับเธอคนเป็นแม่พูดได้ว่าดีจ้ะดีที่สุดเลยคุณอาจจะได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างในเรื่องนี้แต่ว่าคุณสังเกตได้อย่างนึงไหมว่าแค่รู้จักยินดีในการให้ทั้งของตนและของผู้อื่นใจก็เป็นสุขแล้วบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่18เสียงอ่านโดยปรียาพรเจริญบุตร